محبوب سبحان محمد، عشق تیرا ایمان، محبوب سبحان محمد، عشق تیرا ایمان، ہو جائے قربان محمد تجھ پر میری جان، ہر برساتیں بٹتی ہیں تیری خیراتیں، ہر سو رحمت کی برساتیں بٹتی ہیں تیری خیراتیں، خالق کا عرفان محمد ہے تیری پہچان، محبوب سبحان محمد عشق تیرا ایمان، تیری محبت رب کی محبت، تیری عطاعت رب کی عطاعت، تیری محبت رب کی محبت، تیری عطاعت رب عطاعت، خالق کا فرمان محمد شاہد ہے قرآن، محبوب سبحان محمد عشق تیرا ایمان، ہاتھ ہے تیرا ہاتھ خدا تیری معیت ساتھ خدا کا، ہاتھ ہے تیرا ہاتھ خدا کا تیری معیت ساتھ خدا کا، آیات قرآن محمد کرتی ہیں اعلان، محبوب محمد عشق تیرا ایمان، دین خدا اعمال ہے تیرے، شرع مدینہ اقبال ہے تیرے، دین خدا اعمال ہے تیرے، شرع مدینہ اقبال ہے تیرے، شرح قرآن محمد تو نور رحمان، محبوب سبحان محمد عشق تیرا ایمان، فکر عذاب قبر نہیں ہے دل میں، خوف حشر نہیں ہے، فکر عذاب قبر نہیں ہے دل میں، خوف حشر نہیں ہے، بخشش کا سامان محمد، بخشش کا سامان محمد، منزل ہے آسان، محبوب سبحان محمد عشق تیرا ایمان، اپنے ریاضے خستہ جگر کو لطف و کرم کی بھیک عطا ہو، اپنے ریاضے خستہ جگر کو لطف و کرم کی بھیک عطا ہو، ہو مجھ پر احسان محمد، ہو مجھ پر احسان محمد، تو جگ کا سلطان، محبوب سبحان محمد محمد محبوب سبحان محمد عشق تیرا ایمان